układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywania Fery Platinum Plus 140 sztuk za 94,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 129,99. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 14. U nas jak zwykle o tej porze czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Siatkarze pojutrze zagrają o finał turnieju olimpijskiego. W ćwierćfinale pokonali Słowenię. To nie było tak, że to oni nam coś podarowali, wyrwaliśmy to, ale tak jak mówię, do samego końca wszystko się wahało na ostrzu noża i cieszę się, że to my wygraliśmy. Po kolejnej nocy zamieszek w Londynie posiedzenie sztabu kryzysowego Kobra. Nawet 3 lata więzienia grożą pijanemu sternikowi zatrzymanemu na jeziorze Nickim. Jacht wpłynął w Trzciny. Po 44 latach polscy siatkarze będą walczyć o finał turnieju olimpijskiego. Biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-1 i awansowali do półfinału. Lekko chrypnięty po okrzykach towarzyszących ostatniemu gwizdkowi kapitan reprezentacji Bartosz Kurek. To było coś tak ciężkiego do wytłumaczenia i tak ciężkiego do opisania, że kto tam z nami nie stał, ten nie będzie wiedział, jak bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać. Jak dużej presji sprostaliśmy, ile nas to kosztowało. No ale cóż, turniej się dopiero rozpoczyna teraz. Mam nadzieję, że zamieszamy jeszcze wśród faworytów, że zagramy dobre spotkania i to wiem. Zobaczymy, co ten turniej przyniesie. O tym, co zdecydowało o lepszej grze Polaków, mówi były reprezentant Andrzej Wrona. Zagrywka, ale to nie tak, że zagrywka nie grała z Włochami, bo dobrze graliśmy zagrywką, tylko że Włosi ją dobrze przyjmowali i potrafili sobie rozwiązywać te trudne sytuacje na piłce wysokiej. Tutaj Słoweńcy mieli więcej problemu. Myślę, że ta agresja na zagrywce pokazała, jak my jesteśmy agresywnie nastawieni do tego meczu i jak dobrze się czujemy, jak pewnie się czujemy i jak bardzo chcemy to spotkanie wygrać. O finał turnieju olimpijskiego Polacy zagrają z Amerykanami lub Brazylijczykami. Mecz tych drużyn wieczorem o 21:00. Liczenie strat, szukanie i aresztowania sprawców i posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego w Londynie. Tak wygląda dzień po kolejnej nocy niepokoju w Anglii. Grupy chuliganów zdominowane przez skrajną prawicę atakują policjantów, niszczą sklepy i kawiarnie oraz hotele, w których mieszkają azylanci. Jest z nami nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Adamie, powiedz, jak teraz wygląda sytuacja? Middlesbrough, Hull, Bolton, Stoke, Liverpool czy Manchester, wszędzie tam trwa teraz liczenie strat, wszędzie trwają aresztowania. Pierwsi sprawcy już stanęli przed sądem, bo sądy mają teraz działać błyskawicznie. 12 rannych policjantów, przerażeni migranci i pracownicy hotelu dla azylantów, hotelu, który wczoraj wieczorem był oblężony przez agresywnych chuliganów. To jest bilans tylko w jednym miejscu, tylko w miasteczku Rowram w południowym Yorkshire, a Lindsay Butterfield z lokalnej policji miała dla sprawców prostą wiadomość. Nad identyfikacją sprawców funkcjonariusze pracowali całą noc. Możecie być pewni. Jeśli tam byliście, znajdziemy was. Odpowiecie za swoją rolę we wczorajszych aktach przemocy. Rano posiedzenie sztabu kryzysowego Kobra, premier służby policja. Retoryka nowego rządu jest od początku twarda. Nie będzie pobłażania, sprawców czeka kara. No i tutaj nie ma różnic między rządem i opozycją. Tego samego domagają się konserwatyści, chociaż zadają pytanie, czy reakcja na zamieszki nie mogłaby być szybsza. Dodajmy na koniec, że niespokojnie jest w miastach i w miasteczkach Anglii. Przemoc omija Walię i Szkocję. W sobotę wprawdzie dotarła do Belfastu, ale jak na razie to był jedyny taki przypadek w Irlandii Północnej. Z Londynu Adam Dąbrowski, dziękujemy za relację. Offset związany z zakupem śmigłowców Apache zwiększy potencjał krajowych zakładów zbrojeniowych, mówi Polskiemu Radiu wiceminister obrony Paweł Bejda. Dziś podpisano umowy offsetowe z firmami Boeing i General Electric związane z zakupami wojskowych maszyn. Wiceszef MONU mówi o korzyściach z kontraktów. Wzmocnienie możliwości serwisowych, naprawczych, między innymi z wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1 w Łodzi i w Dęblinie, ale również i z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie będą szkoleni inżynierowie, technicy, pracownicy wojskowi, ale jednocześnie cywilni, którzy będą obsługiwali tą platformę lotniczą. Apache są produkowane od 1985 roku i cały czas unowocześniane. Śmigłowce zostały zaprojektowane do działań na pierwszej linii frontu w każdych warunkach w dzień i w nocy, a kabina jest opancerzona. Niemal 2 promile alkoholu miał sternik, którego zatrzymano na jeziorze Nickim koło Pisza. Policję zawiadomili inni żeglarze, którzy zauważyli w Trzcinach jacht na pełnych żaglach. Katarzyna Piasecka. Na miejsce wysłano policyjny patrol. Funkcjonariusze na pokładzie zastali nie tylko śpiącego mężczyznę, ale także dużo pustych puszek i butelek po alkoholu. Obudzili go i przebadali alkomatem. 39-letni turysta z województwa świętokrzyskiego był pijany. To miało swoje dalsze konsekwencje, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska z policji w Piszu. W tej sytuacji jego łódź została scholowana, a on został zatrzymany w policyjnym areszcie. 39-latek wytrzeźwiał i usłyszał już zarzuty. Mężczyzna może spędzić w więzieniu nawet 3 lata. Policja apeluje o zachowanie rozsądku nie tylko na wodzie, ale i na drogach oraz o zdjęcie nogi z gazu. Od początku wakacji zanotowała 3207 wypadków. Zginęło 267 osób, a prawie 3800 zostało rannych. Tragiczny bilans ma też ostatni weekend, mówi Polskiemu Radiu Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Doszło do 125 wypadków drogowych. W ich wyniku życie straciło 15 osób, a 149 zostało rannych. I najtragiczniejsza była sobota. 11 osób w wyniku tych wypadków poniosło śmierć. Główną przyczyną wypadków niezmiennie od lat jest zbyt szybka jazda. Policjanci w całym kraju prowadzą od rana akcję Prędkość. Drogówka wyłapuje piratów drogowych, którzy łamią ograniczenia prędkości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południe i południowym wschodzie deszcz, lokalnie możliwe burze, po południu słabe opady także na Pomorzu. 17 stopni na północy i na wschodzie, do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Jeszcze przez godzinę Państwa propozycje na antenie Trójki. 22 i 7 trójek to numer telefonu, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od zespołu, który zawsze jak pojawia się Muzyczna Poczta na antenie, to ten zespół powraca, czyli ma sporo fanów. Dzień dobry, jestem Zosia i chciałam zamówić dla mojej mamy piosenkę Stare Dobre Małżeństwo. Pozdrawiam, Zosia. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem. Mruczą bluesa topole skrupnicze. I jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży. Jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Może sen przyjdzie, może

Poczcie UKF, Jose Carreras i Sara Brightman. 22:07. Dzień dobry, Jurek z Kędzierzyna. Prosiłbym o Self Beth Hart i Joe Bonamassa dla moich przyjaciół Romy i Jarka w zamian za odwołany koncert we Wrocławiu zeszłorocznym. Dziękuję. I used to smoke, I used to drink, I used to smoke, drink, dance a hoochie-coo. I used to smoke and drink and dance a hoochie-coo. Oh yeah, but now I'm standing on this corner, play on for me, I hear you. That's why I'm safe, I'm safe. People never say you're better, can't not come, you know I'm safe, I'm safe. I'm gonna preach until you're deaf and dumb, I'm in that soul. I'm safe. Trójcy w muzycznej poczcie UKF, Beth Hart i Joe Bonamassa Saved. 22:07, trójek klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Przed nami kolejna propozycja od Państwa, tym razem mailowa. Pan Krzysztof z Janowa Lubelskiego pisze: prosiłbym o Suede Trash. Trash. Ja pamiętam, mnóstwo lat temu wybrałem się wraz z Sławem Kostrzewą do Kopenhagi na specjalny koncert dla fanów. Koncert zespołu Suede, a także były wywiady, było spotkanie z zespołem. Generalnie bardzo miłe wspomnienia. Dzień dobry, witam, Miłosz. Poproszę utwór Arachia Kultu dla wszystkich. Dziękuję.

up our money. Any old music will do. To był wielki powrót Tiny Turner, Private Dancer. 22:07 trójek klubu KF @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa maile i telefony do godziny 15 w muzycznej poczcie. Pani Ilona pisze. Dzień dobry, chciałbym prosić o utwór zespołu Prodigy dla mojego męża. Właśnie wracamy z długiej podróży i przyda nam się małe pobudzenie za kółkiem.

Wiem, że parę osób uśmiecha się, kiedy słyszy ten chórek pod koniec piosenki Dni, których nie znamy. To był Marek Grechuta w Muzycznej Poczcie UKF. Dziś tylko jeszcze jedna propozycja, a co wydarzy się jutro? Przypomnę, że Muzyczna Poczta UKF, ta elektroniczna, działa przez całą dobę. Mogą Państwo pisać o każdej porze i zamówić swoją piosenkę, która jutro pojawi się po godzinie 13 na antenie Trójki. UKF@polskieradio.pl. Dziś będzie jeszcze jeden utwór, jak mówiłem, w krótszej wersji niż zwykle, a po godzinie 15 po serwisie audycja w tonacji Trójki. Dziś Agnieszka Szydłowska, ale na zakończenie jeszcze jeden telefon i piosenka, która właściwie dość często gości w tej audycji, ale jest bardzo miła. Dzień dobry, nazywam się Mirella i prosiłabym o puszczenie w nowym Barain Guns N' Roses dla mojej połówki na rocznicę. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców.